الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل ونشكره وهو على كل شيء قدير ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار tukiwa katika jambo la 14 katika mambo yanayoonyesha dalili za uzuri wa mwisho wa mtu kuondoka duniani tukiwa katika jambo la 14 katika mambo yanayoonyesha uzuri wa mwisho husnul khatima basi dalili ya tatu ya kuonyesha ya kwamba al-mautu fi sabili difa'i anil mali kifo cha mtu ambaye amekufa kwa ajili ya kutetea mali yake isinyang'anywe tukasema wa fihi hadith katika jambo hilo kuna hadithi nyingi ukurasa nambari 41 kama jinani tukataja hadithi ya kwanza na ya pili ambayo tumeiacha ya Abi Huraira na leo tunaingia ya tatu an Mukhariq radhiyallahu anhu qali na kutokana na bwana Mukhariq Mwenyezi Mungu amwiradhi amesema جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أليكم جمتكم جمع من يزين وقسيمة الرجل يأتيني فيريد مالي يا رسول الله أنت كما نجي ميمي أنا تكما ليانك كوي تشوفك ونبو نيمي نفاني بي ديو مناجة maneno ya mbele yamekuwa mahdhufu lakini aliyeulizwa anafahamu nini maksudia yani mtu amekuja fayuridu mali anataka mali yangu alama ya kuuliza nini mfanye qala mtume akamjibu akamwambia zakirhu billah mkumbushe Mwenyezi Mungu kwanza labda amekatolika labda ameghafilika na aliyemuumba mwenye nguvu kuliko yeye mkubwa kwa Mwenyezi Mungu labda narudi nyuma qala yule bwana akazidi kuuliza fa in lam yazkur je kama yeye nilomkumbusha hakumkumbuka Mungu wala hana haja naye wala hamjui yeye ni haramia ana habari ya Mungu qala mtu akamwambia fasta'in alayhi min haulika min almuslimin kama akumkumba Mwenyezi Mungu basi taka msaada dhidi yake mtu huyo kutokana na wale walio pambezoni mwako wewe miongoni mwa Waislamu, wapigie makelele, waambie jamani, huyu mtu anataka kunifanyia sadaka sadaka sadaka, nataka msaada. Dhibbi yake fastain alayhi, nataka msaada dhibbi yake huyo mnyang'anyaji. Min haulika, kutokana na wale walio pambezoni mwako wewe. Min almuslimin, katika Waislamu, watake msaada bwana. Qala, yule bwana akazidi kuuliza kwa kusema, fa in lam yakun hawli ahadun min almuslimin, basi je, kama hakuna pambezoni mwangu hata mmoja katika Waislamu pale nifanyeje? Tukutana porini, jangwani, kitakani, usiku wa manane, pana mtu? Na hata kama utapiga makelele hatoki mtu ndani, pengine hao maharamia si mmoja si wawili, kikundi, hatoki mtu ndani, wanatisha, wana silaha na wanazunguka, au wanapazungushia mji mzima au mtaa mzima. Qala, hapa sasa Mtume akamwambia, ikiwa yote hayo kufanikiwa, fasta'in alayhi sultan, taka msaada dhidi yake na dola, nguvu ya pale ambapo unapoishi. Taka msaada sasa dhidi yake na dola, nguvu ya dola itumike sasa dhidi yake. Qala, yule bwana akashikilia tu bado, akasema, fa inna as-sultana anni, ye kama imejitenga mbali hiyo nguvu ya dola na mimi, haina haja na mimi wala haitaki kusaidia katika mambo hayo. Wajaala alayya itubrikit, na katika riwaya nyingine imekuja, na hiyo dola yenyewe, wajaala alayya, ikawa dhidi yangu mimi kumsaidia yeye. Hayo mambo, hicho chombo ambacho nanambia nikitake msaada, pengine kitasimama dhidi yangu kimsaidie huyo jambazi, aonekane yeye ana haki zaidi. Hapo nifanye nini vile vile? Qala, hapo Mtume akamwambia, qatil duna malik, sasa Muislamu nimekupa ruksa, pigana dhidi ya mali yako, tumia uwezo sasa. Kama unaweza kutumia nguvu ya mikono hapo karati, tumia. Kama una kisu kiunoni, toa, piga. Na kama una bastola vile vile, toa, mpige mtu. Qatil, sasa pigana, duna malik, chini ya kuitetea mali yako. Hatta takuna min shuhadai al-akhira, ili uwe miongoni mwa wale mashahidi wa akhira. Au tamna'u malaka, au utapata kuizuia mali yako, moja katika mawili utapata. Hapo unapigana, utauawa na utakuwa miongoni mwa mashahidi, au utapata kuilinda mali yako isinyang'anywe. Akhrajahu an-Nasa'i, hadithi hii ameitoa Imam an-Nasa'i wa Ahmad, wa ziyadatu lahu, na hiyo ziyada iliyozidi katika baadhi ya maneno yaliyofungwa kwenye bracket ni yake yeye Ahmad, wa sanaduhu sahihun, na mategemezi yake hadithi ni sahihi, ala sharti Muslim, juu ya sharti aliyoiweka Imam Muslim. Al-khamisata ashara, jambo la 15 lenye kuonyesha vile vile uzuri wa mwisho kuondoka mtu duniani. Tutatoa faida mwisho wake, kwa nini tunakuja mlango katika ahkamu janaiz utakaotaja uzuri wa mwisho wa Muislamu. Kwa nini Mtume akabainisha milango hii mpaka kufikia 10 na iko faida yake maalum? Al-khamisa ashara was-sadisa ashara, la 15 pamoja na 16, al-mautu fi sabili ad-difa'i 'an ad-din, ni mauti yaliyomfika Muislamu katika njia ya kutetea dini. Sana wa nafsi, na nafsi yake pia vile vile, dini na nafsi iko pamoja. Dini inashambuliwa, inadhuriwa, inatukanwa, inabidi atetee mtu, na akiuawa hapa amekufa shahidi. Hakuuawa, mauti yaliyomfika yote kutiwa jela na hivi na hivi, shahidi. Almautu fi sabili ad-difa'i 'an ad-din, mauti katika njia ya kutetea dini, wa nafsi na kutetea nafsi vile vile, wa fihi, na katika jambo hili hadithani, ziko hadithi mbili kama zifuatazo. Ya kwanza, kauli ya mtume isemayo man kutila duna malihi fahuwa shahidu, kauli iliyokusanya ya kwamba yule mwenye kuuawa chini ya mali yake ni shahidi, wa man kutila duna ahlihi fahuwa shahidu, na mwenye kuuawa chini ya mkewe au mtu wake yoyote ambaye atakudhuriwa naye ni shahidi, wa man kutila duna dinihi fahuwa shahidu, na atakayouawa chini ya dini yake vile vile hajakubali kwamba dini yake inyanyaswe ikashifiwe itukanwe na ni shahidi, wa man kutila duna damihi fahuwa shahidu, na mwenye kuuawa chini ya kutetea damu yake simwagwe vile vile, hakubali kuonewa, hakubali kudhuriwa, anatetea damu yake simwagike naye shahidi vile. Akhrajahu Abu Daud, hadithi hii ameitoa Abu Daud, والنسائي والترمذي وصححه وكيصححه الترمذي واحمد عن سعيد بن زيد كتكان من صحابه من سعيد بن زيد وسنده صحيح نما تجمزي في حديثه صحيح. حديث يبيلي لقول يمثم يسمايو من قتل دون مظلمته فهو شهيد, mwenye kuuawa chini ya kitu chake ambacho chataka kidhulumiwe. Mwenye tamko la madhlama, chini kuna maneno kidogo namba 1. Qultu, anasema Ustaz Muhammad Nasruddin Albani, mwandishi wa kitabu hichi, nimesema hapa kwamba wahadha, na tamko hili la madhlama biitlaqihi, kutokana na vile lilivyoachiliwa madhlama tini hakadha madhlamatihi, yani chochote kile ambacho kwake chataka kidhulumiwe. Tamko hili yashmulu al-anwaa, linakusanya yale mambo al-arbaa yote manne al-madhkura aliyotajwa fil hadith al-awwal, katika hadithi ya mwanzo wa ghairiha na nyinginezo, yani kuanzia mali yake, damu yake, dini yake, chochote ambacho chataka kudhulumiwa, yeye akasimama kutetea kidhulumiwa, ikiwa ni mali yake au mkewe au dini yake au damu yake. Tamko hili la madhlamatihi limekusanya vitu vyote vinne ambavyo vimetajwa katika hadithi awali, basi fa huwa shahidu, naye vile vile akiuawa kafashana, amepata moja katika alama za husnul khatima, ameondoka duniani akiwa na alama ya uzuri wa mwisho, ametetea dini, ametetea damu, ametetea mali yake, ametetea mkewe au mtu wake. Hadithi hii akhrajahu an-Nasa'i min hadithi Suwaid ibn Muqarrab, ameitoa Imamu an-Nasa'i kutoka na hadithi ya bwana Suwaid ibn Muqarrab wa Ahmad, min hadithi ibn Abbas wa isnaduhu sahihun, na mategemezi yake ni sahih, in salima min al-inqita'i, iwapo mategemezi hayo yatasalimika kutokana na kukatika njiani, kutokana na fulani kamsikia fulani, fulani kamsikia fulani, in salima min al-inqita'i, iwapo yatasalimika kutokana na kukatika njiani. Baina Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf ibn Abbas, yani kama tatadhika yasikatiki mapokezi kati ya huyu bwana Saad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn ibn Auf ibn Abbas, ikiwa itakuwa salama hapo basi itakuwa sawa. Lakini ahadu tariqaini, lakini pamoja na kwamba huenda ikawa imekatika njiani, moja katika njia zake mbili hadithi hii, yuqawil akhar, inaingia nguvu njia nyingine, kwa hivyo haina wasiwasi. Wa bil ula, na katika riwaya ya mwanzo au njia ya mwanzo, man lam yuwathiqhu ghayra Ibn Hibban, kuna mtu ambaye hakufanywa kwa ni madhubuti isipokuwa Ibn Hibban yeye kamfanya kwa ni madhubuti. As-sabi'a ashara, hadithi jambo la 17 katika mambo yanayoonyesha udhuru wa mwisho. Al-mautu murabitan fi sabilillahi, ni kifo chenye kumtokezea mtu akiwa amejifunga funga, amejitayarisha kwa ajili ya kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu. murabitan. Kwenye aya ya Qur'ani, aya ya mwisho sura Ali Imran, imekuja amri ya Mwenyezi Mungu anawataka waamini, ya ayyuhalladhina amanu subiru wasabiru warabitu. Enyi mlioamini subirini, wasabiru na muwazidi makathiri katika kusubiri. Kama wao wanasubiri 30%, wewe subiri 90%, kwa sababu yeye kafiri hana tamaa ya akhira, wewe una tamaa ya akhira. Kwa hivyo anakupa stahimilia yeye, wewe fadhili zaidi, sabiru. Halafu warabitu, na daima mjiweke tayari kwa lolote litakalotokezea dhidi ya dini. Warabitu, na mjiweke tayari, mjifunge funge. Na tamko la rabitu limekusanya aina yoyote ya kujiweka tayari, ikiwa kujiweka tayari huku ni kwa kukusanya nguvu ya pesa, kwa kununulia silaha, sawa, ni kujiweka tayari kwa kuweka wanyama, farasi kwa mfano, katika siku za kupigania farasi, au kwa sasa kutafuta silaha na vyombo maalum. Au kujiweka tayari huku ni kwa kuweka kiwiliwili kilichokuwa kizima, kutokulala ovyo ovyo. Kila wakati Muislamu mwili wake anahakikisha kwamba yuko physical fitness. Akiamka alfajiri mathalan, anafanya riadha, anakwenda mbio masafa fulani hivi, alafu anakichangamsha kiwiliwili chake, anajiweka tayari kwa lolote litokealo katika dini, siku atakayoitwa tayari tayari. Huko vile vile ni kujiweka tayari. Kujiweka tayari fi sabilillahi vile vile kumekusanya hata kujiweka tayari kwa ajili ya kuelimisha watu katika dini. Kule kujiweka tayari kwako, yani unasoma sana, ili unalo lengo, una nia ya kwamba Waislamu wako chini sana katika taaluma mbalimbali, nia yako ni kwamba unataka kuuinua umma wa Kiislamu upate ilmu, na bila ya ilmu hakuna chochote ambacho kinaweza kwenda. Hata kumwabudu Mwenyezi Mungu, pia Mwenyezi Mungu huwezi kumwabudu bila ilmu. Utakapomjua Mwenyezi Mungu ni nani, sifa zake, na hiyo ibada yenyewe ni vipi inafanywa. Kwa hivyo kule kujiweka tayari mtu kwa ajili ya kusoma ili asomeshe, au tayari kishasoma anatayarisha tu zile maudhui ambazo anakwenda kuwapa watu, muda wote ambao anatayarisha yuko kwenye maandishi maalum, kwamba sasa anajiweka tayari fi sabilillah, anajifunga funga hili fi sabilillah, kwa ajili ya kwenda kuitetea ile Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tamko hilo limekusanya mambo mengi sana, na kuna amri ya Mwenyezi Mungu kwa tawarabitu mujiweke tayari. Kwa hivyo almautu murabitan fi sabilillah. Jambo la 17 ni kifo kitakachomtokezea mtu akiwa katika hali ya kujifunga funga katika kutetea dini ya Mwenyezi Mungu. Wa nadhkuru fihi hadithaini, na tutataja katika jambo hili vile vile hadithi mbili. Ya kwanza, kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyosema, ribatu yaumin wa laila, kujiweka tayari Muislamu kwa usiku na mchana, au mchana na usiku, khairun min siyami shahrin wa qiyami, ni bora zaidi katika malipo kuliko jambo atalolifanya kwa ajili ya nafsi yake pekee yake. Maana akijiweka tayari, na maana atausaidia umma, atanusuru chombo cha dini ya Mungu, ina maana kwamba atanusuru zaidi ya mtu mmoja. Kwa hivyo imekuwa jambo la kujiweka tayari huku ni bora zaidi kimalipo, min siyami shahrin, kuliko funga yake mwenyewe binafsi, mwezi mzima kafunga, wa qiyamihi, na hata kisimamo chake cha usiku vile vile mwezi mzima. Iko tofauti baina ya jambo kilifanya kwa ajili ya umma na jambo kilifanya kwa ajili yako mwenyewe peke yako. Wa kullu dhalika khair, yote hayo ni khair kwa Muislam, lakini yamepitana mambo. Lile utakalolifanya kwa ajili ya umma, basi linakuwa ni bora zaidi kimalipo, na unaweza kupunguza punguza mambo ya nawafil tu kundi. Ukiona kwamba mambo ya nawafil yataweza kukata manfaa ya umma, unapunguza qiyamu laili, unapunguza siyamu zako za sunna kwa ajili ya manfaa ya watu. Ukishahisi tu kwamba umma una ningoja siku ile ya Alhamisi kwa mfano, iko sunna ya kufunga Alhamisi na Jumatatu, iko sunna kufunga Jumatatu, lakini ukishahisi kwamba nikifunga itabidi nikae kwa mfano nyumbani kwa ajili ya kufutari na hivi na hivi, nikafutari imechoka, ukaona umma unanisubiri kwa ajili ya taaluma, basi kwenda kuwasomesha wale watu ni bora zaidi kuliko funga yako hiyo. na muda wote ambao utakuwa unajika tayari basi unalipa malipo mkubwa sana ya kwamba mtu amejiandaa kwa sabili za. Tayeb. Wa in mata, na endapo mtu atakufa akiwa katika hali hiyo ya kujifunga funga au kujitayarisha kujiandaa kwa ajili ya njia ya mizimu, jara alayhi amaluhu alladhi kana ya'maluhu, zinaendelea kupita zile amali zake ambazo yeye alikuwa akizifanya, hazisimami moja kwa moja, yani thawabu zinaingia ndani. Yeye ni pensionia, hawezi tena kufanya kazi sasa, kwa mfano kutendani, basi thawabu zinakwenda, kwa sababu alipokuwa na nguvu zake alikuwa akijifunga funga kwa ajili ya njia ya Mwenyezi Mungu. Mambo mengi yamesimama kwa ajili ya kwamba yeye amesababisha kusimama. Siku atakapokuwa hawezi, basi thawabu zinakwenda, kama kwamba anaendelea kufanya. Na ikiwa atakufa, basi yeye thawabu zake zinaendelea zaidi, kwa sababu watu ndio wanaweza kufaidika na yale mambo yake aliyoanzisha. Kwa hivyo hata kama duniani hayupo, kuna mambo kayafanya, na hapa utaona inaingia sadaqatun jariya ilmu yuntafa'u bika, kile hadithi ya Mtume Muhammad kafanya mambo fi sabilillahi. Manake ndio maana hapa ikaambiwa jara alayhi amalu, zinaendelea juu yake amali zake, ndizo ikana ya amalu, wa ujriya alayhi rizquhu, na panalipo juu yake riziki yake, wa amina al-fattan, na anasalimika na mateso ya kaburi vile vile, anasalimika na shari za kaburi, na riziki zake zinakwenda kama rasuli huko akhera. Hadithi hii rawahu Muslim wa Nasa'i wa Tirmidhi wal Hakim wa Ahmad min hadith Salman al-Farisi, katika hadithi inatokana na sahaba bwana Salman al-Farisi, wa rawahu Tabarani, na hadithi hiyo vile vile akaisimulia Tabarani, wa zada na kadhilisha kauli ifuatayo kwamba vile vile Mtume asikilikana akasema, wa bu'itha yawm al-qiyamati shahida, na atakufuliwa siku ya kiyama aliyakuwa ni shahidi. Inakuwa vile vile jambo linaloonyesha husn khatib, uzuri wa mwisho. Lakini fi sanadihi, lakini hii aliozalisha Tabarani katika mategemezi yake, man lam ya'arifuhum al-Haythami fi majma'i, kuna mtu ambaye hawamtambui yeye Haythami katika kitabu chake alichokiita majma'i. Wasakata alayhi al-Mundhiri, lakini kanyamaza kimya juu yake hadithi hii Mundhiri, fi targhibihi, katika kitabu chake alichokiita targhib, targhib amenyamaza kimya. Hadithi ya pili, kullu mayyit, kila maiti, yukhtamu ala amalihi, anafungiwa juu ya amali zake ambazo alikuwa akifanya, zina sita na nyamaza haziendelei. Kullu mayitin yukhtamu ala amalihi, kila maiti hufungiwa juu ya amali zake zinapo, full stop, akishakufa tu basi funga daftari, hakuna kuendelea tena zaidi. Thawabu zina sita, illa alladhi mata murabitan fi sabilillah, isipokuwa yule ambaye amekufa akiwa katika jambo la kujitayarisha kwa ajili ya njia ya Mwenyezi Mungu, ama huyu amali zake hazimalizwi, hazifungwi, zinaendelea kama hadithi ya nyuma ilivyoonyesha. Fa innahu yunma lahu amaluhu ila yawm alqiyama, kwa hakika yeye hujaliziwa, hupewa yeye malipo ya amali zake mpaka siku ya kiyama. Wa ya'manu min fitnati al-qabr, na anasalimika kutokana na fitna ya kaburi. Akhrajahu Abu Daud, hadithi hii ameitoa Abu Daud wa Tirmidhi wa sahahu wal Hakim wa Ahmad min hadithi Fudala ibn Ubayd, wa qala al Hakim, na akasema Hakim ya kwamba hadithi hii sahihun ala shart ash-shaykhani, ni sahihi juu ya sharti iliyoweka Bukhari na Muslim. الثامنة عشرة, jambo la 18 na ambalo litakuwa la mwisho katika kitabu hichi katika mambo ya husnul khatima, kwa mujibu alivyojitahidi kukusanya Muhammad Nasruddin Albani, la 18 katika alama za uzuri wa mwisho, al-mautu ala amalin salihin, ni mauti ambayo yamemtokezea Muislamu akiwa juu ya kitendo chema. Imepanana na ile murabit vile vile, kwa sababu mwenye kuwa anajitayarisha kwa ajili ya mizimu vile vile yuko juu ya kitendo chema, lakini kauli hiyo imepambanua. لقوله صلى الله عليه وسلم كتكانا قولياك ونمتم البسيمة من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله من يكسيمة كنا مولا أفعائك وقوتي وإلى من يزنبو وكتراجك فأترض من يزنبو ختم له بها نائكاو أمختمشي وتمكوهيل أنه لا مشك لسيمة بعد تمكوهيل رهياك يكسلم أمركم لوان دخل الجنة ameingia peponi. Waman sama yauman ibtigaa wajhi llahi, na mwenye kufunga siku moja ya sunna kwa mfano anataraji kupata radhi ya Mwenyezi Mungu, khutima lahu biha, akahitimishiwa funga hiyo, ikawa baada ya funga hiyo yeye kafia kwenye funga ile, dakhala aljanna, ameingia peponi. Waman tasaddaqa bisadaqatin ibtigaa wajhi llahi, na mwenye kutasaddaki kwa sadaka yoyote ile kwa kutaraji kupata radhi ya Mwenyezi Mungu, khutima lahu biha, akatimishiwa sadaka ile, ikawa baada ya kutoa akapata pale pale, dakhala aljanna, ameingia peponi. Almuradu mwenye kufa ala amali salih, juu ya kitendo chema. Na Mtume akasema atakufuliwa mtu siku ya kiyama katika jambo ambalo amefia, pale alipofia pale ndipo anapotoka pale pale. Akifa katika jambo la khairi siku ya kiyama anatoka akiwa katika jambo la khairi. Na ndiyo maana utaona aliyekwisha kuhirimia hija asifunikwe mpaka usoni na kichwani, kwa sababu yeye atakufuliwa siku ya kiyama mulabbia, huku akiwa anaitikia labbaik allahumma labbaik, na zile nguo zake zile ndiyo ushahidi wake. Kwa hivyo yule aliyehirimia hija hafunikwi kama wanafunikwa maiti wengine wakifa, inakuwa sanda yake ndo ile ile ihram yake, nguo zake mbili zile. Mtu anasema wakafinuhu fi thawbaihi, mkafinieni hizo nguo zake mbili ambazo kahirimia, kama tulivyokisha kuona katika tasawuf bila nyuma. Akhrajahu Ahmad, hadithi hiyo ameitoa Ahmad an Hudhaifa taqala, kutoka na Hudhaifa ambaye kasema, Hudhaifa amesema asnadtu an-nabiyya ila sadri faqala, nilikiegemeza kwa mtume kifua changu mimi, yani mtume alimbana kifua na kifua vikakutana kifua moyo kwa moyo. Faqala, akasema mtume faqala, akasema fadhakarahu, akaitaja hadithi hiyo, yani mtume alimwegemeza kwenye kifua chake akisha akamtajia iman qala la ilaha illallah, na kwa sababu atakumpa jambo muhimu, anamhimiza kwamba afe akiwa katika jambo jema. Alimkumbatia, akaugusisha moyo wake na moyo wake, halafu akamtolea hadithi hiyo. Hudhaifa anasema hivyo, wa isnaduhu sahihun, na mategemezi yake ni sahihi. Wa qala al-Mundhiri la ba'sa bihi, na akasema Mundhiri kwamba haina ubaya wote katika mategemezi yake. Baada ya kumaliza sehemu 18, huenda mtu akajiuliza nini habari ya kutajwa hizi nafasi za kuambiwa mtu kapata uzuri wa mwisho, kwani kuna umuhimu gani mtu kama amekufa hakupata uzuri wa mwisho, kwani kuna kitu gani, daraja gani ipo wakati yeye Muislamu na hivi na hivi? Huenda mtu kanampitia masuala mengi kwa moyo wake. Basi kutajwa mlango huu kabla hajaingia katika mambo yenye maudhui ya mazishi ahkamu janaiz, anaanza kuzungumza huyu Albani wajibu wa mgonjwa, wale waliohudhuria kwa mgonjwa kabla kutoka roho. Tumeona baada kutoka roho mgonjwa waliohudhuria pale wajibu wao wafanye nini. Anaendelea mpaka kasabutaja, kabla hajaingia kama mambo ya mazishi, anataja kwanza alamati husnul khatima, alama za uzuri wa mwisho. Ni kwamba asili ya kutaja alama hizo uzuri wa mwisho, kuna faida nyingi anatakiwa Muislamu ajihimize na aweke katika akili yake tahadhari ya kufa katika mambo maovu duniani. Hii anaweka tahadhari, kila shetani akimzaini kutaka kumtumbukiza katika pahala pabaya au kujumuika na marafiki mabaya, kila kata anajiuliza, je, nikifa mimi katika upuuzi huu, shangwe hili, sitafuliwa mimi katika grupu hii? Basi bila shaka akili yake itamwambia arudi nyuma, aiwache, afikiri jambo la heri kulifanya. Kwa maana hiyo, Muislamu hatakiwi kupoteza nafasi yoyote ya uhai wake katika jambo lisilokuwa na maana. Waliyakun hammuka lima ba'da al-maut. Sayyidina Ali bin Abi Talib anasema, na iwe hamu yako waliyakun hammuka, na iwe ile hamu yako yote, maazimio yako yote, lima ba'da al-maut, kutokana na yale ambayo yatajiri baada ya mauti. Hiyo ndio maana yake mlango huu. Na tunataja visa hivi vile vitatu ili ipate kuzidi kuthibitika hatari yake na faida yake kutajwa mlango wa Husnul Khatima. Innal Imam Abdullah ibn Ahmad al-Muazzin alikuweko katika mji wa Masri. Imam Abdullah ibn Ahmad Muazzin, yeye min kibari salihin, alikuwa ni mmoja katika wakubwa wakubwa katika watu wema. Qala, amesema bwana Ahmad Abdullah ibn Ahmad al-Muazzin, amesema kuntu atufu bil baitil harami dhata yawmin, nilikuwa nikitufu katika nyumba ya Mwenyezi Mungu tukufu al-Kaaba siku moja, nafanya tawafu mara kwa ghafla. Fasami'tu rajulan yad'u Allah bid'awatin wahida, kuzunguka yango pale nikamkuta mtu mmoja anaomba Mwenyezi Mungu kashikilia dua moja, hana maneno mengine, hasemi mengine, yad'u Allah bid'awatin wahidatin, anamuomba Mwenyezi Mungu kwa dua moja tu, lam yughayyirha, haigeuzi dua hiyo katika dua nyingine. Kana yakulu, alikuwa akiomba hivi: Allahumma akhrijni min ad-dunya musliman, Allahumma akhrijni min ad-dunya musliman, kila wakati ndio hiyo abadilishi, Allahumma akhrijni min ad-dunya musliman, e Mwenyezi Mungu nitoe mimi katika dunia hii nikiwa Muislamu. Anaomba na kuomba, amekaa kwenye babu, kwenye multazamu ile mbele kwenye kilabu cha Kaaba, amakabiliana karibu na Hajar al-Aswad kwenye multazamu, anaomba dua hiyo kwenye makamu Ibrahim. Huyu mwenye kutufu akaona nipate faida, na moja katika faida ya mji ule, kituo kile